numer raz DJ Zero, yo! Jestem jaki jestem, więc sprawdź mnie, tak nie, ja. Numer raz, ZT od pijak, ZT od czerwone oko, zawsze spoko, zawsze spoko. Często wracam do moich wspomnień, do mnie, do czegoś, czego nigdy nie zapomnę, do czegoś, co się łączy z moim mogę. Zawsze, nigdy między prawdą a Bogiem, jestem sam w tym wszystkim swoim wrogiem. Czasem wszystkim rządzę, czasem błądzę, to normalne chyba i tak sądzę. Jestem sobą, chociaż sam się nie osądzę. Obiektywnie, kto jest przy mnie, zna mnie sprawiedliwie. Gram czy nie, marnie. Jestem sławny, zabawnie, czasem słyszę tak jak dawniej, bez ograniczeń. Styczeń, luty, marzec, maj, czerwiec, nagrywam płytę, po przerwie nie przerwę dobrej pasy, więc teraz sprawdź to, numer raz wielki, yo, yo, yo, yo. Jestem jaki jestem, jestem jaki jestem. Jestem jaki jestem. Jestem jaki jestem. Jestem jaki jestem. Rap dla mnie to muzyka życia. Nie złamie mnie żaden zwyczaj, żaden przykaz, żaden nakaz, żaden zakaz. Kawał życia, kawał świata doświadczam, a ty jak tam, co tam, pytam ziomuś. Płyną lata, figle, los płata, co i rusz, zatarg albo atak. Odpierasz lub odpadasz i spadasz. Tak poza tym reszta, jak uważasz, dobrze idzie, niech szań, tak się zdarza. Trzeba umieć przyznawać się do błędów. Ja na przykład wypaliłem w chuj skrętów. Mi pomaga, ty powiesz, mi przeszkadza. Ziomuś błagam, no wiesz, ja odpadam. Masz bałagan, to posprzątaj sobie. A tam ja to pierdolę, swoje robię. Jestem jaki jestem. Muzyka, bloki, skręty. Jestem jaki jestem. Jestem jaki jestem. Jestem jaki jestem.